ζητήσω για την Παρασκευή να μου φτιάξει ένα ηχητικό. Λοιπόν, θέλω ένα ηχητικό μπουρδολογία. Θα μου βάλει τον Ανέλ με την Κάπτα. Α, συνεχίζει με Μπογδάνο. Θέλω να βάλει λίγο Πολύδωρα, Γράνα κτλ. Τελείωσε με ένα σκλιά. Φτιάξτε το, όπως ξέρει. Έχετε κλασική περίπτωση απεισχνάνσεως της ερωής σας. Yes, please go on. Έχετε κουρασμένη ή μπατηρημένη καύλα. Wow. Ποιος θα δει την κομμένη καύλα. Γράνα, που σημαίνει υδραγωγός. Έχουμε πλέον μπάχαλο σατανίστριες που βεβηλώνουν ναι. εκκλησίες. Στο πύρτο εξώτερων. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Δεν πιάσαμε τη συσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ίσως υπήρχε ένα θέμα με το πιθανολογικό μοντέλο, με την πιθανότητα απόκρισης των ερωτηματολογιών μας. Όλες μας οι μεταβλητές ελέγχου μας έδειχναν ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Οι συμβαρύντες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τρυφιλότητας. Μιαν πεπτοκίαν ερωήν το ορμέ φυτών σας. Κολοκύθια τούμπανα. Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχή στον θα διώξουμε τη σκλαβιά. Αποστόλη, θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή που θα χειρουργηθώ το «Δεν έχει τάδικο ανοχή». Το τραγουδάει η Παντελής Αλασσινός μαζί με το Σκουλάκι. Είναι το φίλο μου, το πολύ κολλητού μου, το Μανώλη του Ανδρουλιδάκη μουσική. Άμα δεν ζω, κάντε ένα μνημόσυνο για μένα. Άι Μαρή, όλα καλά θα πάνε. Καλό χειρουργείο και καλή ανάρρωση. Δεν θέλει τάδικο ανοχή και στραγισμένα στόματα. Καλέ κραυγή για να ακουστεί σταματωμένα χώματα. Δεν θέλει τα άδικο ανοχή και σφραγισμένα στόματα. Καλέ κραυγή, κραυγή για να ακουστεί σταματωμένα χώματα. Είμαι ο Δουβλίνος 2. Καλά είσαι. Και 3, να είσαι. Καλά. Έχω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Γεια σου Πασόκ Μεγάλη, τον θυμάσαι. Αμέ. Πονή που βάζετε. Λοιπόν, αυτό ήταν στενός οικογενειακός φίλος και έχει φύγει με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ποιος ρε. Ο Γεια σου Πασόκ Μεγάλη. Τον ήξερε εσύ αυτόν. Ναι, τον ήξερα. Έλα ρε. Μπορείτε στη μνήμη του να ακούσουμε το Γεια σου Πασόκ Μεγάλη και το Πασόκ Πάση Ελλάδα και ό,τι άλλο σα έχει πει. Μπορεί να μου κάνει αυτή τη χάρη. Ναι, αμέ. Δόξα το Πασόκ. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα. Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια περισσούλα θέλω για την Παρασκευή. Για όλα τα αλλιώτικα παιδάκια εκεί έξω, να βάλει στο Παυλίδι το αλλιώτικο παιδάκι. Το τραγούδι που έχει γράψει για το Ζάκ, εννοείσαι. Ναι, ναι, που βέβαια ισχύει και για πολλά άλλα παιδιά που δεν πρέπει να τα κλωτσάμε, πρέπει να τα αγκαλιάζουμε. Θέλω δύο αφιερώσεις ρε για την Παρασκευή. Το ένα το τραγούδι, το οποίο δεν το έχω ακούσει, το έχω ψάξει παντού, μόνο από σένα το έχω ακούσει. Ατσάλινο τείχος σε metal έκδοση. Ναι, είναι αν το πατήσεις Κώστα στο Μαΐδης θα το βρεις στο YouTube. Και το άλλο που ήθελα, επειδή πολλά τούβλα βάζει αυτή η κυβέρνηση. Ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι έχει. Τούβλα έχει, τούβλα θα βάλει. Λοιπόν, ποιο τραγούδι σου έρχεται, το οποίο είναι το σημαντικό το τραγούδι που έχει γραφτεί στον αιώνα μας. Το Another Brick in the Wall. Μπράβο, Pink Floyd the Wall, αφιερωμένο σε αυτά τα τούβλα της κυβέρνησης. Mm. Αυτό. Leave it, get on.